Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Likas sa ating mga tao ang magkaroon ng pusong nagmamalasakit sa kapwa natin. Nag-aalala tayo sa mga hindi magagandang nangyayari sa mga taong nakapaligid sa atin. Malapit man sila sa puso natin o hindi. Magandang tanghali sa iyo, Popoy, at sa libu-libong nakatutok sa programa ninyo. Ako si Christine, 28 years old, isang single mother. Isa ako sa mga palaging nakasubaybay sa mga istoryang ini-era ninyo sa Dear M.O.R. Sobra kasi akong nakaka-relate, lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa mga taong maraming pinagdaanan bago makahanap ng tunay na pagmamahal. Halos ganoon din kasi ang tema ng buhay pag-ibig ko. Popoy, hindi kami kasal ng tatay ng anak ko. Hindi namin inaasahan na maagang magbubunga ang pagmamahalan namin, kaya naman hindi na namin napaghandaan pa ang pagpapakasal. At hindi ko malaman kung ipagpapasalamat ko ba na hindi kaagad ako nakapagpatali sa kanya dahil sandamakmak na konsumisyon ang inabot ko sa pakikipag-live-in sa tatay ng mga anak ko. At hayaan niyong dito ko nga umpisahan ang kwento ko. Bakit kayo umiiyak si baby? Mahal? Mahal? Sana naman kaya nagpunta yun? Baby, tahan na. Nandito na si Mama. Saan na naman ba si Makoy? Oh, nakauwi ka na pala. Oo, at nadatnan ko si Baby na umiiyak. Walang kasama. Saan ka ba nang galing? Diyan lang sa kabilang bahay. Nagkayaan yung maglaro ng bingo eh. Seryoso, Makoy? Iniwan mo mag-isa yung anak natin para na makipag-bingo? Eh, tulog naman siya eh. At saka, dyan lang sa kabilang bahay yun. Madali ko naman siyang maririnig kung sakaling umiyak siya. Kaya nga ako umuwi kasi narinig ko yung iyak niya. Hindi lang naman yun yung dapat mong ipag-alala sa bata eh. Paano kung may mangyaring di maganda sa kanya? Baby pa tong anak natin, hindi pa niya kayang alagaan ang sarili niya, kaya dapat laging may nakabantay sa kanya. Hindi mo ba naisip yun? Alam mo, dami mong sinasabi. Ano may nangyari ba sa kanya? Wala naman, di ba? Eh, paano nga kung meron? Eh, di kasalanan ko. Oh, yun naman ang gusto mo, di ba? Porkit ikaw yung nagtatrabaho. Ano, porkit ikaw yung nagpapapasok ng pera dito sa bahay? Ano man lang ba naman kasi yung bantayan mo si baby? Mahirap ba yun? Pagod na nga ako sa trabaho eh, tapos ganito pa yung madadatnan ko pag uwi. Oo na, ikaw na yung magaling. Ikaw na yung may pakinabang. At ako na yung pabigat. Bakit? Pinilit bakit ang gawin mo yan, ha? Bakit? Kung hindi ko to gagawin, may mangyayari ba sa atin? May ipapakain ka ba sa mga anak natin? Kaya kong gawa ng paraan yan. Paraan? Anong klaseng paraan? Yung umasa sa mga magulang mo. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? O bakit? Wala namang problema dun ah. Ikaw lang naman gumagawa ng issue eh. Makoy, may sariling pamilya na tayo. Hindi na tayo dapat umaasa sa mga magulang natin. Hindi ka na dapat umaasa sa mga magulang mo. Sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Maghahanap ako ng maa-applyan. Kasi ikaw tong atat na atat akong unahan ng magkatrabaho eh. Tapos ang dami mong talak ngayon. Oo nga! Sabi mo nga mag-a-apply ka ng trabaho. O nasan? Makoy, 2 taon mo nang sinasabi yan. Nasundan na yung anak natin at lahat, hanggang ngayon tambay ka pa rin. Ano bang gusto mo mangyari sa buhay natin? Alam mo, tama na nga yung kakatalak mo dyan. Hindi ka ba naaawa sa bata, karga-karga mo tapos ang ingay-ingay mo? Kung matinulang sana ang tatay nito mga anak ko, hindi ko na sana kailangan tumalak ng ganito. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko, hindi na sana ako sumama sa iyo. Ano ka mo? Wala. Anong wala? Akala mo hindi ko narinig yun? So nagsisisi ka na sumama ka sa akin. O edi dapat pala nung umpisa pa lang iniwan mo na ako. Ba't di mo ginawa? Kasi umasa ako na magbabago ka. Pero wala eh. Wala kang kasing kupad. Wala kang kapangapangarap para sa mga anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwedeng-pwede pa rin kitang iwanan ngayon. Eh di gawin mo. O talaga? Akala mo kayang buhayin ng mag-isa yung mga bata? Eh kung pantustos lang naman ang pag-uusapan, isang malaking oo ang isasagot ko dyan. Wala kang naiyaambag sa pambili ng mga pangangailangan nila eh. At isa pa, ayokong lumaki ang mga anak ko na nakikita ngayon tatay nila ay dakilang batugan. Ano nagmamalaki ka na ngayon? Bakit? Akala mo kikilalanin ko pa yung mga anak mo sa oras na nilayo mo sila sa akin? Bakit? Akala mo ba gusto kong kilalanin kanilang ama? Sa katamaran mong yan? Huwag na lang. Hindi nila kailangan ng amang kagaya mo. O, edi sige, umalis ka. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Ewan ko lang kung hindi kayo magmakaawang bumalik sa akin. At sa oras na mangyari yun, sisiguruhin kong pagsisisihan mong iniwan mo ko. Hindi na, Makoy. Wala nang pagsisisi na mangyayari. Dahil yung pagsama ko sa'yo, yun ang pinakamalaking pagsisisi na magkakaroon ako sa buong buhay ko. Popoy, gaya ng karamihan sa mga love story na hindi naging successful, nag-umpisa din kami ni Makoy na sobrang saya at sobrang sweet sa isa't isa. Umikot ang mga mundo namin na parang walang ibang tao kundi kaming dalawa lamang. Puno ng pagmamahalan, puno ng mga pangarap. Pero nag-iba ang lahat nang magsama na nga kami sa ilalim ng iisang bubong alang-alang sa mga anak namin. Hindi naging mabuting ama si Makoy. Sanay siyang nakaasa sa mga magulang niya. Ilang beses naging issue sa amin ang pagiging tambay niya. Nangako siyang maghahanap siya ng trabaho pero hindi ko siya nakikitaan ng pagpupursige kaya ako na ang kumilos. Nag-apply ako bilang front desk clerk sa isang courier company at umasang aalagaan ni Makoy ang mga anak namin habang abala ako sa paghahanap buhay. Pero binigo niya ako. At sa halip na problemahin ko pa ang bagay na yon, ay inako ko na lamang ang lahat ng responsibilidad at namuhay ng malayo sa ama ng mga anak ko. Mula noon, Popoy, ay inilaan ko na ang lahat ng oras ko para sa mga anak ko. Tinulungan ako ng kaibigan kong si Ruby para makapasok bilang safety officer sa isang kilalang airport. Hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng panibagong love life, pero dumating ito nang hindi inaasahan. Hey Christine, lunch break na, nakasubsub ka pa rin dyan sa computer mo. Oh, eto na nga, patapos na eh. Yan. Tapos na. O, tara na sa pantry. Tara. Ikaw naman, masyado mong sinisipagan sa trabaho. Inspired ka ba? Si JR ba yung dahilan? Sira, JR ka dyan. Siyempre para yun sa mga anak ko, no? Sila lang naman ang dahilan kung bakit pinaghuhusayin ko sa trabaho, eh. At saka, siyempre, para na rin hindi ka mapahiya sa pag-refer sa akin dito. Wow, talaga lang, ha? Oo naman, no? Ang ganda-ganda na nga nitong trabaho ko, eh. Hindi ko pa papagbubutihan. Well, mabuti naman at ganyan ang mindset mo. Hindi talaga ako nagsisisi na na-refer kita dito. Pero, hindi ba talaga nakakadagdag si JR sa mga dahilan kung bakit inspired kang pumasok? Ikaw, puro ka talaga tukso, no? Hi, Christine! Oh, ayan, speaking of. Magla-lunch break na ba kayo? Ah, oo. Tara, sabay ka na sa amin. You know. Bait mo talaga, Christine. Kaya ako'y in love na in love sa'yo eh. Nakanam talaga, oh. Nako, ikaw, JR, ah. Tigil-tigilan mo na nga ako dyan sa mga banat mo. Buti sana kung sa akin mo lang sinasabi yan. O bakit? Sa'yo lang naman talaga ako nagpapakyuta. O kasi napaka-ilap mo sa akin eh. Ako? Mailap sa'yo? Ang bait-bait ko na nga eh. Mabait ka naman sa lahat eh. Siyempre, iba pa rin yung... Alam mo na... Yung special ako sa'yo. Special? Ano ka ba, Hopia? Chicharon? Christine naman eh, hindi ako nakikipagbiroan. Ah, okay. Sorry. Kasi seryoso na ako sa'yo. Boom! Ah! Napakalupit nun. Ano? Natahimik ka na. Kumain na nga lang tayo. Puro kakalokohan. Uy, namumula siya. Yee. Oy, hindi ah. Ay, grabe, ang dami nating natapos sa trabaho ngayon, no? Oo nga eh. Di bale, bawi na lang tayo ng pahinga. Total weekend naman na eh. Aba, babawi talaga ako ng pahinga. Ihilata ako sa bahay buong maghapon. Asya, ay sige, na iwan na kita dito ha. Malayo pa yung lalakarin ko papuntang sakayan eh. Oo, sige. Ingat ka sa pag-uwi. Ikaw din, ingat. Oh, Christine! JR? Ako kaya'y kailan mo iibigin? Ilang libong tula pa ba ang kailangang likhain para lang alayan mo ako kahit konting pagtingin? Kailan? Kailan nahaplusin ang pusong bitin na bitin? Kahit anong gawing lambing, hindi mo pa rin pansin. Teka, lyrics na ng kanta yan ha. Puro ka talaga kalokohan eh, no? Tara, samahan na kita hanggang sa boarding house mo. Ha? Bakit? Anong meron? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kanina? Yung seryoso na ako sa'yo? Ah, yung biruan natin kanina. O bakit? Anong meron doon? Totoo yun, Christine. Seryoso na ako sa'yo. Kaya ito todo ko na to. Tama na yung pagpapakyut. Christine, wala ngayon. Manliligaw na ako sa'yo. Ha? Sigurado ka na ba? Oo naman. Final answer? Yes, final answer. Kahit na, ha? Alam mo yung pinagdaanan ko? Yung nakaraan ko? Wala na akong pakialam doon, Christine. Basta ang alam ko lang, seryoso na ako sa'yo. At hindi na ako kontento sa pagpapapansin at pagpapahaging lang. Hindi na ako mapipigilan ng kahit anong nakaraan mo. Alam ko hindi madali para sa'yo na magtiwala ulit. Pero hayaan mong gawin ko ang lahat para matutunan mong buksan ulit yung puso mo. Popoy, isa si JR sa mga nakilala ko sa bago kong trabaho. Iba ang good vibes na dala niya. Bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot ng hindi inaasahan. At sa tuwing nandyan siya, ay hindi ko mapigilan ang mapangiti at ang tumawa. Bentang-benta kasi sa akin yung mga joke at mga pick-up line niya. Pero kapag ka nagseryoso naman si JR, kahit sinong babae siguro ay hindi mapipigilan ang mahulog ang loob sa kanya. Popoy, matagal munang nanligaw sa akin si JR bago ko tuluyang ipagkatiwala sa kanya ang puso ko. Napakabait at napakalambing niyang boyfriend. Sweet siya sa akin nung naniligaw pa lamang siya. Pero itinodo pa niya ang kaswitan noong naging kami na talaga. Para akong teenager na unang beses palang mararanasan ang magmahal at ang mahalin. Isa si JR sa mga naging inspirasyon ko para mas lalo ko pang pagbutihin ang lahat ng ginagawa ko sa araw-araw. At hindi nagtagal, Popoy, ay ipinakilala ko na rin kay JR ang dalawa kong anak. Hindi ko naman itinago sa kanya ang tungkol sa pagiging single mother ko. Pero hindi ko inakalang madali niyang matatanggap ang mga anak ko at ituturing na parang sarili niya na rin. Paminsan-minsan pa nga ay tinutulungan niya akong tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila. Para akong nakatagpo ng magiging katuwang sa buhay, Popoy. Bagay na hindi ko nakita kay Makoy. Dahil doon ay naging panatag ang kalooban ko. Siguro nga ay si JR na ang regalo sa akin ng langit pagkatapos ng kalbaryong naranasan ko sa tatay ng mga anak kong si Makoy. Uy sis, alam mo ba? Natapos ko na yung Korean drama na pinapanood ko. Grabe, nakakakilig yung ending! Sulit na sulit talaga yung pagpupuyat ko doon. Nag-iisip na nga ako ng susunod na papanoorin eh. Ikaw ba? Wala ka ba magandang papanoorin? Uy, sis! Hello! Uy! Uy, Ruby! Ha? Ano yun? Ay. Naku, kanina pa ako kwento ng kwento. Hindi ka pala nakikinig. Sorry. Eh, ano ba kasi yung iniisip mo? Kanina ka pa walang imik eh. Ano? May problema ka ba? Christine, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sige na, sabihin mo na. Tanong ko lang muna sis, kamusta na kayo ni JR? Okay naman. Medyo madalang na nga lang kami nakakapagkita kasi naging magkaiba yung schedule namin dito sa work. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa mga kinikilos niya? Wala naman. Bukod dun sa hindi na siya madalas na tumawag o mag-text. Pero ano ka ba, natural lang yun kasi pagod na siya sa trabaho sa tuwing umuwi ng bahay. Sigurado ka? Oo. Teka, bakit pa ganyan ang mga tanong mo? Bakit di mo na lang ako diretsuhin kung ano yung gusto mong sabihin? Sige. Kilala mo si Julie, di ba? Yung taga dun sa kabilang terminal na minsang na-assign dito sa atin? Oo, bakit? Sis, nakwento niya sa akin na nakita niya daw sa mall si JR. May kasamang ibang babae. Okay. So ano naman kung may kasamang ibang babae si JR? Malay mo, kaibigan niya lang. O kaya kamag-anak. Sis, Malabong kang mag-anak o kaibigan niya lang yun. Kasi nakahawak daw yung babae sa braso ni JR tapos ang sweet-sweet pa nila. Teka, sigurado bang si JR yung nakita niya? Baka naman kamukha niya lang. Sigurado daw siya, sis. Pero mas mainam siguro kung ikaw na mismo yung makakaalam ng totoo. Paano? Diba sabi mo may access ka naman sa Facebook account ni JR? Oo. Hindi ko lang ino-open kasi may tiwala naman ako sa kanya. Subukan mo kayang buksan. Baka may makita kang hint doon. Kung totoong naglolo ko si JR, malamang nabura na niya lahat ng pwedeng maging ebidensya. Eh kahit na, subukan mo lang. Malay mo. Babe! Babe! Pasok ka. Ano palang meron, babe? Ba't mo ako pinapunta? Maupo ka. Meron tayong pag-uusapan. Okay, ano yun? Kailan ka pa naglolo ko? Ha? Hindi ako marunong magpaikot ng usapan. Alam mo kung ano yung sinasabi ko, kaya umamin ka na. Anong aaminin ko sa'yo? Gusto mo pa talaga ipaliwanag ko eh, no? Sige. Gaano katagal na kayo naglalandian ng Beverly? Alam mo na. Malamang malalaman ko. Eh, hindi mo binura yung mga landian niyo sa messenger eh. Para namang hindi mo alam na may access ako sa FB mo. So, gano'n na katagal? Mahigit isang buwan na. Bakit? Bakit mo ginagawa to? JR, sumagot ka! Huwag mo akong daanin sa buntong hininga mo! Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Kukulangan ka ba sa akin? May hinahanap ka pa na hindi ko maibigay? Ano? Ayoko na. Ano? Gusto ko nang kumawala sa relationship natin. Na-realize ko na hindi pa ako handang mag-commit sa'yo. So, ito yung solusyon mo. Nang babae ka na lang kaysa sabihin sa akin na ayaw mo na. Siguro sinadya mong hindi burahin yung convo nyo, no, para mabasa ko. Kasi alam mo mabubuksan ko yung FB mo. Tama. Alam mo, JR, kahit alam ko yung password mo, never kong binuksan yung account mo eh kasi may tiwala ako sa'yo. Kung wala kang nakapagsabi sa akin na may nakakita sa'yo sa mall na kasama yung babae mo, hindi ko bububuksan tong FB mo eh. Akala ko kasi mahal mo ko. Yung pala may sineset up kang sorpresa para sa akin. Christine, sorry. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Ang bihirang katwira naman yan, JR! Mas mahirap ba yung magsabi ka na lang ng diretso kaysa planuhin lahat ng to? Pero sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko nahihirapan pa to para sa'yo. Mula ngayon, tapos na tayo. Salamat na lang sa lahat. Hindi ko alam kung papaano ipaliliwanag ang sakit na naramdaman ko noon, Popoy. Binalikan ko sa alaala ko ang mga storya sa Dear MOR na napakinggan ko na at sinubukang alalahanin kung papaanong inilarawan ng mga letter sender ang sakit na naramdaman nila. Pero isa na nga doon ay walang, o ni isa doon ay walang tumugma sa nararamdaman kong sakit. Akala ko ay natagpuan ko na ang taong magmamahal sa akin at sa mga anak ko. Akala ko ay nahanap ko na ang pagmamahal na deserve ko. Yung tutulong sa akin para makalimot sa mapait na nakaraan. Pero ang lahat pala ay isang malaking akala lang. Popoy, mahirap kalimutan ang taong nagbigay sa'yo ng panibagong pag-asa. Yung tumulong sa'yo para maniwalang pwede kang magmahal ulit. Mahirap bitiwan ang mga kagaya ni JR, pero kailangan. Gustuhin ko mang bigyan siya ng isa pang pagkakataon ay hindi na rin pwede. wala na rin kasing pag-ibig na kakapitan. Wala na yung pagmamahal na nagbuklod sa aming dalawa. Kaya kahit na hindi pa ako handa, ay kinailangan ko na siyang hiwalayan. Gaya ng dati ay itinuon ko ulit ang pansin ko at buong atensyon sa mga anak ko. Ibinuhos ko sa kanila ang pagmamahal dahil ito yung klase ng pagmamahal na alam kong hindi ako masasaktan. Ito lang yung pagmamahal na kahit hindi maibalik sa akin ay sigurado akong hindi ko naman pagsisisihan. Ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos Popoy na hindi ko man nahanap yung pag-ibig na gusto ko, ay binigyan niya naman ako ng dalawang anak na pwede kong pagbuhusan ng puro at ng buo kong pagmamahal. Hashtag Dear M.O.R. Konsensya. Popoy, sa awa ng Diyos, ay unti-unti ko ring natutunang kalimutan hindi lamang si JR, kundi pati na rin yung sakit na ipinaramdam niya sa akin. Mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga anak ko. At sa mga panahong iyon, ay na-realize ko na mas mahalaga palang mahalin at paglaanan ng oras ang sarili kaysa magmahal ng ibang tao. Natutunan kong ibuhos ang pagmamahal ko sa sarili ko na dati ay sa ibang tao ko ibinibigay hanggang sa nakilala ko si RD. Isang dating OFW na ngayon ay nagtatrabaho sa company na pinagtatrabahuhan ko rin. Isang mature at responsableng lalaki si Andy, Popoy. Marami siyang naipundar sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa. May sarili na siyang bahay at may maliit na negosyo. Pero hindi siya lubos na masaya dahil wala siyang katuwang sa buhay. Tumanda na siyang binata. Iyon ang ilan sa mga natuklasan ko tungkol sa kanya nang makilala ko si RD ng mas malalim. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa nagkapalagayan na nga kami ng loob. Hindi ko na lamang namamalayan na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Kaya noong nagtapat si RD ng pag-ibig sa akin, ay binigyan ko ng pagkakataon ang sarili ko na magmahal ulit. Popoy, naging masaya ang relasyon namin ni RD. Sa aming dalawa, masasabi kong siya yung mas expressive sa pagmamahal niya. Hindi siya nauubusan ng paraan para iparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pero kung kailan masaya na ako sa buhay pag-ibig ko, ay saka pa ako guguluhin ng nakaraan. Okay na ako dito, love. Akin na. Ako na magbibit-bit niyang gamit ko. Sure ka, love? Thank you ulit sa paghatid, ha? Ingat ka. Ikaw din. Ingat ka, ha? Bye-bye. Bye-bye. Christine. JR? Nandyan ka pala. Kumusta ka na? Eto, okay lang naman. Sige na, mauna na ako. Baka malate pa ako eh. Christine, sandali. Mag-usap naman tayo. Kung tungkol sa trabaho yan, puntahan mo na lang ako sa office namin. Hindi to tungkol sa trabaho, Christine. Eh ano? Tungkol to sa ating dalawa. Sa ating dalawa? Okay ka lang? Matagal nang wala tayo, kaya wala na tayong pag-uusapan. Christine, sorry. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi na ako sa ginawa ko noon. Okay, yun lang ba? Kung yun lang ang sasabihin mo, sige na, mauna na ako. Bye. Christine! Ano ba, JR? Malilate na nga ako, di ba? Christine, baka naman pwede pa nating ayusin yung sa ating dalawa. May pag-asa pa naman, di ba? Wala na, JR. May boyfriend na ako. Masaya na kami ni RD. Pero paano naman ako? Anong paano ka? Hello? Okay ka lang? Wala ka ng papel sa buhay ko. Mahal pa rin kita, Christine. At alam kong minahal mo rin ako, kaya may papel pa rin ako sa buhay mo. Noon yun, JR. At kung nagkaroon ka man ng papel sa buhay ko noon, sorry ka na lang. Pero hindi lahat ng papel na re-recycle. Christine, teka lang naman. JR, ano ba? Please, bigyan mo pa ako ng chance. Willing akong gawin kahit na ano, basta balikan mo lang ako. JR, bitiwan mo nga ako! Hoy! Bitawan mo si Christine! Love! Walang iyak, ha? Anong balak mo gawin sa girlfriend ko, ha? Balak ko na siyang bawiin sa'yo. Sira ulo ka ba? Ha? Love. Love, tama na. Hayaan mo na siya. Tatawag na lang ako ng guard para hindi na niya ako masundan. Ay, sa wakas natapos din itong niluluto ko. Nakakakain na rin. Ano ba kaya itong number na tumatawag? Hello? Hello, Christine. Sino to? Si JR to. Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko eh, kaya gumamit ako ng ibang SIM card. Dahil wala na tayong dapat pag-usapan. Pwede ba, JR? Tigilan mo na ako. Hindi kita titigilan hanggat di ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. May boyfriend na nga ako. Mahirap bang intindihin yun? Christine, please. Please, parang awa mo na, bigyan mo pa ako ng isang chance. Sorry, JR. Hindi ko mapagbibigyan yung gusto mo. At please lang din, tantanan mo na ako. Hayaan mo na akong maging masaya kay RD. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na rin naman kita babalikan. Kaya sige na. Bye. Kahit sabihin ko magpapakamatay ako? Ano ka mo? Kung hindi mo rin lang naman ako babalikan, ano bang silbi ng buhay ko, di ba? Hindi tatapusin ko na lang. JR, pwede ba? Huwag mo nga akong daanin sa pagpapaawa at pagbabanta mo. Hindi ako nagpapaawa. At mas lalong hindi ako nagbabanta lang. Gagawin ko kung anong sinabi ko. Pwes bahala ka! Hindi ko na pananagutan kung ano man ang gagawin mo sa sarili mo dahil uulitin ko. Matagal na tayong wala. At hindi na ulit magkakaroon ng tayo. Popoy, napaka-unfair ni JR. Sinayang niya yung mga panahon na wala akong ibang pinaglalaanan ng oras at pagmamahal ko kundi siya. At kung kailan naman may iba nang nagbibigay ng halaga sa akin ay saka naman niya ako guguluhin. Ang mas nagpahirap pa sa akin ay yung pagbabanta niya na tatapusin niya ang sarili niyang buhay kapag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Popoy, walang naging epekto sa relasyon namin ni RD ang panggugulo ni JR. Ginawa ko ang lahat para iparamdam kay RD na sigurado na ako sa kanya at siya na ang mahal ko. Makailang ulit na niyang muntik patulan si JR pero buti na lamang at nagagawa ko silang awatin. Pero ang hindi alam ni RD ay patuloy pa rin akong ginugulo ni JR. Kinakausap niya ang mga kaibigan at mga katrabaho ko. At pinakikiusapan silang tulungan siya para magkausap nga kaming dalawa ulit. Kasabay noon yung pagbabanta niya na magpapakamatay siya kapag hindi niya ako nakausap. Pero kahit anong sabihin pa ni JR ay hindi ako pumayag na kausapin siya at mas lalong hindi sumagi sa isip ko na makipagbalikan pa sa kanya. Nagpatuloy ang ganoong setup, Popoy, na hindi ko sinasabi kay RD ang tungkol sa pagbabanta ni JR dahil hindi na rin naman yun mahalaga para sa akin. At isa pa, naghahanda na rin kami para sa nalalapit naming kasal. Wala na rin kasi naman akong nakikitang dahilan pa para tanggihan si RD noong alukin niya ako na lumagay na kaming dalawa sa tahimik. Pareho kaming sigurado na sa isa't isa. Yun nga lang, isang napakasamang pangyayari ang hindi ko inaasahang magpapabago ng lahat. O basta love, mag-iingat ka doon ha. Bakit naman kasi iko pa yung mag-aasikaso ng sound system? Eh pwede namang yung organizer na lang. Eh, mas kampante kasi ako kapag ako na yung gumawa nun. Kasalatin yun eh. Siyempre, gusto ko pulido yung lahat. Ikaw talaga. Sinisiguro mo talagang sobrang espesyal nung araw na yun, no? Oo naman. Ganon kita kamahal eh. Gusto kong maramdaman mo kung gaano ako nagpapasalamat na sa wakas, makakasama ko na habang buhay yung babaeng pinakamamahal ko. Thank you, love. Salamat sa lahat-lahat. Sa pag-aalaga mo sa akin, sa pagmamahal, at sa pagpaparamdam sa akin na deserve ko magmahal at mahalin ulit pagkatapos ng lahat ng sakit na naranasan ko. Siyempre naman, deserve the deserve mo yun. Pero yung message mo, ireserba mo na lang sa mismong kasal, ha? Oo nga, no? O, sige na, love. Sisibat na ako at baka abutin pa ako ng traffic, eh, ha? Okay, ingat ka. I love you. I love you too. Oh, si Ruby? Hello? Sis, nag-check ka na ba ng FB mo? Hindi pa, bakit? May hindi magandang balita eh. Ano yun? Tinutuo ni JR yung banta niya. Tinutuo? Paano tinutuo? Anong ibig mong sabihin? Tinutuo niya yung banta niya na magpapakamatay siya. Nakita na lang siya kanina sa apartment niya. Nakabigti. Ano? Teka, nasa bahay ka ba ngayon? Hello, Christine! Nandiyan ka pa ba? Ha? Oo, nandito ako sa bahay ni RD. Huwag kang aalis ha. Pupuntahan kita dyan. Magbibihis lang ako. Okay. Paano sis? Mauna na ako ha. Nakabalik na naman si RD eh. Sige sis. Mag-iingat ka. Ruby, salamat sa pagpunta habang wala ako ha. Dapat kasi tinawagan niyo ako kagad kanina eh. Di sana hindi na ako tumuloy sa lakad ko. Ayos lang yun. Okay naman na si Christine eh. O siya, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Salamat ulit, ha? Love, okay na paling sa sound system. Maayos naman kausap yung may-ari eh. Eh bukas ng hapon, magsiset up na sila sa venue ng reception. Kaya excited na ako. Tsaka bukas din yung dating nila mama, so dapat maayos na natin itong bahay, ha? Alam mo naman yun, napakamatikulosa pagdating sa ayos ng bahay. Love. Ano yung love? Love, sorry. Sorry? Bakit? Para saan? Alam kong excited ka na sa kasal natin. Pero, parang hindi ko kayang humarap sa simbahan ngayon eh. Hindi ko kaya magpakasal pagkatapos ng nangyari. Nakukonsensya ako. Love, hindi mo naman kasalanan yung nangyari kay JR eh. Ginusto niya yun. Sarili niyang desisyon yun. Kaya hindi ka dapat makonsensya. Pero kasi, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Lalo't alam ko na ako yung dahilan kung bakit niya ginawa yun. Love, sorry talaga. Hindi ko gustong gawin to. Pero ayokong sirain yung kasal dahil lang sa may mabigat akong dinadala. Please, patawarin mo ako. Sorry talaga. Shhh. Okay lang, okay lang. Ako nang bahala sa lahat, ha? Ayoko rin nakikita kung nagkakaganyan. Basta huwag ka mag-alala, lilipas din yan, ha? Nandito lang ako hanggang sa maging ready ka na ulit, ha? Thank you, love. Maraming salamat na lang talaga, Popoy, at napakalawak talaga ng pangunawa ni RD. Alam kong napakahirap tanggapin na sa isang iglap ay mababago ang desisyon kong magpakasal kami. Pero wala siyang ibang ginawa kundi ang unawain ako. Walang ibang mahalaga para kay RD kundi ang nararamdaman ko. Sa halip na sumama ang loob niya sa akin ay dinamayan pa nga niya ako ng mga panahong yun na bigat ako sa pagpasan ng pagkakonsensya ko. Napakadaya naman kasi ni JR. Hindi na lang niya sinarili yung lungkot. Nandamay pa siya ng ibang tao. Nang dahil sa pagiging makasarili niya ay hindi namin magawang maging masaya ni RD. Popoy, lumipas pa ang maraming buwan na patuloy pa rin akong ginugulo ng sarili kong konsensya. Kahit anong pagsusumikap kong ipaintindi sa sarili ko na hindi ko kasalanan ang ginawang pagpapakamatay ni JR, ay may maliit na boses pa rin na nagsasabing ako ang pumatay sa kanya. Na nagawa ko na sanang isalba ang buhay niya kung kinausap ko man lamang siya. Popoy, habang nakikipaglaban ako sa konsensya ko, ay hindi naman nagsawa si RD sa pagpapaalala na nasa tabi ko lamang siya at naghihintay na maging handa ako ulit para mapakasal sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya ako pinwersa na kalimutan na lamang ang nangyari at ituloy na ang matagal na naming planong pagpapakasal. Sa pagkakataong ito, Popoy, ako naman ang naging unfair. Hindi ko man lang binigyan ng halaga ang pagtitiis at ang paghihintay ni RD. Kaya naman hindi ko siya masisi nang maramdaman kong parang hindi na siya excited. Napakasalan ako. Love? Oh. Hindi ka naman nakikinig eh. Sorry love ah. Pagod lang ako sa trabaho. Pagod sa trabaho? O pagod sa akin? Ano? Anong pagod sa'yo? Napapansin ko kasi parang hindi mo na ako masyadong kinukulit para ituloy yung kasal natin eh. Ay, marami lang akong iniisip sa ngayon, okay? Talaga ba? Eh bakit dati kahit naman marami kang iniisip, hindi mo naman nakakalimutang ipaalala sa akin na papakasalan mo pa rin ako? Ngayon, halos 2 buwan na mula nung huli mo akong tinanong tungkol dun eh. Bakit? Pag tinanong bakit na ngayon kung handa ka na magpakasal, oo ba yung sasagot mo? Sigurado ka ba na gusto mo na magpakasal sa akin? Nakita mo na? Hindi ka makasagot. Kasi hanggang ngayon, hindi pa buo yung desisyon mo. Hindi ka pa sigurado na pakasalan ako. Bakit? Kasi hindi ka pa nakaka-move on sa pagkamatay nung ex mong niloko ka at sinaktan ka. Love, hindi naman sa ganun. Eh ano? Eh ano yung dahilan mo? Sabihin mo nga sa akin! Hanggang ngayon kasi, kinubulo pa rin ako ng konsensya ko eh. Ayoko lang magbitaw ng pangako sa'yo sa loob ng simbahan nang may guilt pa rin ako nararamdaman. Oy, di yun na rin yun. Yung buwisit na ex mo pa rin yung dahilan. Sinusubukan ko na pang kalimutan na yun eh. Pero hindi naman yun ganun kadali. Isipin mo, may isang taong tinapos ang sarili niyang buhay nang dahil sa akin. Na may isang buhay sana ako naisalba kung meron lang akong ginawa. Gabi-gabi nahihirapan ako matulog sa tuwing naiisip ko yun. Alam mo ba kung gaano kahirap yun, ha? Wala ka namang kinalaman sa desisyon niya eh. Ba't kailangan pati yung kasal natin maapektuhan? Doon ako nasasaktan, Christine! So dahil ba doon wala ka na rin balak ituloy yung kasal? Gusto ko lang naman malaman kung interesado ka pa rin pakasalan ako eh. Yun lang naman. Hindi ko naman sinasabing planuhin natin agad. Sa nakikita ko kasi parang nawalan ka na rin ng gana. Ano? Nagbago na ba yung isip mo? RD, ano? Hindi ko alam! Ano? Hindi ko alam. Hindi ko lang pinapaalata sa'yo, pero sa pwing sinasagot mo ako na hindi ka pahanda, nasasaktan ako eh. Kasi pakiramdam ko, yung babaeng pinakamamahal ko at gusto kong pakasalan, hindi pa rin matatawag na sa'kin. Kasi hanggang ngayon, ginugulo ko pa rin ang alaala ng ex mo. Hindi mo alam kung gano'ng kasakit yung mga sa'kin eh. Kaya minsan napapahisip na lang ako kung mahal mo ba talaga ako eh. Oo ba talaga yung gusto mong isagot sa akin nung unang beses kitang niyayang magpakasal? Love, oo naman. Siyempre mahal kita. Mahal na mahal. Pus, ipakita mo. Iparamdam mo sa akin. Kasi sa totoo lang, unti-unti na ako nakakaramdam ng pagdududa kung mahal mo ba talaga ako. Kasi kung oo, kahit anong mangyari, hindi maapektuhan yung desisyon mo na pakasalan ako. Hindi naman nagbago yun eh. Gusto pa rin kitang pakasalan. Pero hindi lang ngayon. Love, intindihin mo naman ako. Christine, iniintindi naman kita eh. Alam mo yan. Pero napabago din naman akong tanggapin yung katwiran mo eh. Sana nga lang hindi ako tuluyang mabago sa kakaisip. Kung mahal mo nga ba talaga ako? Popoy, yun ang pinakaunang beses na naramdaman kong pagod na si RD sa kakaintindi sa akin. Ramdam na ramdam ko yung sakit. Doon ko lang na-realize kung gaano ko na siya nasasaktan, kung gaano na siya nahihirapan. At hindi ko siya masisisi kung yun ang nararamdaman niya. Mas lalong hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko. Hindi ko naman pinilit na ganito ang maramdaman ko, di ba? Hindi ko naman ginusto na guluhin ako ng konsensya ko nang dahil sa nangyari kay JR. Sumulat ako, Popoy, para sana humingi ng payo. Hindi ko na alam kung papaano ko ipararamdam kay RD na hindi nagbago ang desisyon kong pakasalan siya, na walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Sa palagay ko kasi, yung kasal lang ang tanging paraan para maiparamdam ko sa kanya yun. Pero alam kong hindi pa ako handa sa ngayon. Ayokong mangako sa harapan ng altar at sa harapan ng Diyos na meron akong kahit katiting na bumabagabag pa sa akin. Sa oras na sumumpa ako kay RD, ay gusto kong buong-buo na ang kalooban ko. Nawala akong ibang naiisip kundi siya lamang at ang kinabukasan namin na magkasama. Popoy, sana ay matulungan ninyo ako. Aabangan ko ang payo mo at pati na rin ang mga sasabihin ng mga listeners ng Dear MOR. Hanggang dito na lamang at sana ay mas marami pang matulungan ang programa ninyo. Lubos na gumagalang, Christine. Hashtag Dear MOR. Konsensya. Mga kapamilya, oras na natin 15 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:15. At sabi nga, no, gaya ng sabi ng ating letter sender na si Christine, ay gusto niyang malaman ano ba ang masasabi ninyo sa naging takbo ng kanyang desisyon at sa nangyayari sa kanya at sa kanyang fiance na si RD, di ba, who is put on hold o sa kanilang ano, no, sa waiting area lamang. Itong si RD, kakasal na ba tayo o hindi pa? Wait lang, not ready pa eh. Oo, ready na sana kaso may nangyari eh. Ayan, dyan ka lamang, napagod. Okay, napagod na itong si RD in short. Well, sana hindi talaga siya tuluyang mapagod. Ano? Well, nakakapagod lang kasi magtanong, magpapakasal na ba tayo. And syempre, nakaka-dishearten. It's disheartening to know. Ayan, na yung bawat tanong mo ay yung pa rin naman yung sagot na parang, ay parang hindi pa ako sure, parang hindi pa, parang uncertain. Diba? Ang blurry, ang labo-labo pa rin. O ano ba, hanggang kailan ba ako maghihintay? So might as well, wag na lang muna ako magtanong, dito na lang muna ako, do your thing, and I'll do mine. Diba? At wag ka na muna sigurong magplano-plano kung hindi ka pa rin naman ready sa ngayon. Kumbaga, wag na muna natin pag-usapan ng kasal. Nakapag tinanong ko, kailan ba yan? Ay, hindi ko pa alam eh. Diba? Well, stop asking questions you don't even want to know the answers to. Ika nga sa wikang Ingles. Huwag kang magtanong ng mga bagay na ayaw mo naman din ng malaman kung ano ba ang mga magiging kasagutan. Ang hirap kasi nun. O sige, pinag-uusapan na naman natin yung tungkol sa kasal natin, Christine. Kailan ba tayo magpapakasal? Hindi ko pa alam eh. So wag ka na lang magtanong, 'di ba? At wag ka na lang din mag-umpisa na magplano na naman sa isang bagay na hindi ka rin naman sigurado kung kaya mo na talaga, 'di ba? Wag na munang 'yan ang pag-usapan natin. Okay? Basahin ko lang ang inyong mga ano, no, mga reaction. Sabi niya Judy Ann Barrio, wag mo nang antayin na makahanap pa ng iba na mawala pa ang pagmamahal ni RD sa'yo. Ayan, tuloy mo na yung pagpapakasal ninyo. Ayan, sabi niya Cheryl Magaluna, sana sa akin din ay may magmahal ng ganyan kahit na may anak na ako. Yun. Sabi ni Leila Nevalga, ikaw pa talaga ang arte. Ay, ikaw naman Leila, hindi ko na mababasa ito, no. Yan nga yung sinasabi ko, no. Huwag tayong judgmental sa mga ano, no, sa mga single moms. Okay, parang ayan na, may magpapakasal na sa iyo, arte ka pa ba? Hindi, syempre. Meron pa rin tayong mga emosyon. Ayan, si Marcelino Sarmiento, buti pa si McCoy hindi babaero, batugan nga lang. Yun lang. Oh, hindi, yun yung unang asawa nitong si ano eh, yung unang naging ka-live-in partner niya Christine. Saan pa ba? Sabi ni Ellie Saison, Ate Girl, ang guilt na nararamdaman mo para kay JR ay hindi na yan mawawala hanggat hindi mo patatawarin mismo ang sarili mo. Pero si RD, sa sinasabi mong mahal na mahal mo, yan yung pwedeng mawala at magsawa na umasa sa'yo. Make a decision habang hindi pa huli ang lahat. Mahirap pero sana isipin mo rin ang nararamdaman ni RD. Hindi lang yung guilt na nararamdaman mo para kay JR na nagpakamatay. Okay, sabi niya Noraline, operaryo, nakakaloka ka, girl. Hindi mo kasalanan kung bakit nagpakamatay si JR. Ang isipin mo ay kung paano matutuloy ang kasal ninyo ni RD. Napakaswerte mo nga at nakatagpo ka ng lalaki na gaya niya. Tapos parang binabaliwala mo na lamang sa ngayon. Ayan, sabi ni Donaline na tap nyo, wala na siya. Hayaan mo nang tulungan ka na ni RD na makalimutan mo na rin si JR. Ayan, sinestorpes pasites, hindi ka uusad sa buhay o hindi ka makaka-move on kung patuloy mong ilulugmok o ikukulong ang sarili mo sa nakaraan. Hindi mo kasalanan kung ganun ang nangyari sa ex mo. Ayan, sabi naman ni Rose and Ray, ang sarap sa feeling yung handa kang pakasalan ng taong mahal mo at mahal ka. Pero si ate parang mahal pa niya yung ex niya, kaya ayaw pa niya na magpakasal. Ayan, para sa akin, ano, ito na nga yung mga masasabi natin. Ilan lamang po yan sa napakaraming mga komento dito sa ating kwentong ito, no, na mahirap naman din kasi nasabihin na move on ka na ate, nagpakamatay siya dahil yun ang gusto niya. Siyempre buhay yan. Buhay yung nawala, ano? Pero katulad nga ng sabi ng marami sa inyo, decision niya yon. At kahit si RD sinabi niya yon, ano, decision ni JR na kitilin yung sarili niyang buhay. Hindi mo naman sinabi sa kanya na sige, magpakamatay ka. 'Di ba? Hindi mo inimpluwensyahan yung kanyang pagpapakamatay. Yung pagbabanta niya sa iyo, yung pagsasabi niya sa iyo, alam mo, hindi, sabi nga, hindi natin malalaman hangga't hindi sinusubukan. Well, tinotoo nitong si JR, but it's not your fault. 'Di ba? Hindi mo sinabi sa kanya na di magpakamatay ka na ngayon na. Ayan, waiting ako. Yan, ganyan. Hindi mo naman sinabing ganun eh. 'Di ba? Hindi mo siya inutusan. It was his he did it in his own will. 'Di ba? Meron tayong free will tayo mga tao, no? Saan ba tayo pupunta? Diretso ba tayo? Right ba tayo or left ba tayo? 'Di ba? Or stop na dito. Kitilin na ang sarili nating buhay. We have that power to make a decision. 'Di ba? Ngayon, itong si JR, tinapos niya na hanggang doon at isa ka sa mga malalaking dahilan. Alam mo, hindi ako naniniwala na ikaw lang yung dahilan ng pagkitil niya sa buhay because napakarami pa mga aspeto sa buhay ano na pwedeng maging dahilan ng kalungkutan ng isang tao no, o ng kawalang pag-asa. Kahit yung mga nalulugmok sa matinding depresyon, 'di ba? Maraming contributing factors na tinatawag. Okay, maraming contributing factors, hindi lamang isa. Merong major factor na nagka-contribute sa pagkawala mo sa sarili o sa pag-iisip mo na ikaw ay kikitilin mo na yung sarili mong buhay. Diba? Pero hindi ako naniniwala na dahil lang ayaw mong makipagbalikan sa kanya, ikaw lang yung natatanging dahilan. No. Diba? Bakit hindi mo for your peace of mind, bakit hindi mo subukan Christine na makipag-usap doon sa mga kamag-anak o sa mga huling nakausap nitong si JR para once and for all malaman mo ano ba ang mga bitbitin ng taong ito. Diba? Dahil ganun kalaki ang buhay at ganun din kabigat yung naramdaman siguro ni JR ano, na lungkot or kawalan ng gana para ipagpatuloy pa ang buhay para at hindi ako naniniwala na si Christine lang ang laman nun. Maybe ikaw yung nasa top 3 ka no, ng mga factors pero nandyan din yung baka meron din siyang problema sa pamilya niya. Diba? Nandyan din na meron siyang problemang hindi niya sinasabi sa iyo, natural ang sinasabi niya lang sa iyo yung tungkol sa inyo. Yun lang ang alam mo. Ayan, pero ang dami pang pwede. Pwedeng hindi siya tanggap sa pamilya nila, pwedeng sa trabaho, alam mo 'yon, nagkasabay-sabay na yung problema niya. But then, ang alam mo ikaw lang yung gusto niyang ano no, ikaw lang yung dahilan. Ayan, and set yourself free. Okay, doon sa guilt na yun. Please, Christina, no, kung nakikinig ka ngayon, and I'm sure nakikinig ka ngayon, ayan, hayaan mo Did you even try to talk sa kanila, sa kanyang relatives, sa kanyang family, o sa kanyang mga closest friends? Diba? Alam mo ba, o nasigurado mo ba na ikaw lang talaga yung dahilan? Pero kahit pa nga, ikaw lang talaga yung naging dahilan, it was a decision that he made. Okay? It was a decision that he made na hindi mo naman inimpluwensyahan. Oo, ang masama kasi yung inimpluwensyahan mo siya na ayoko na sa'yo, kung gusto mo kahit magpakamatay ka, wala akong pakialam. Buti kung sinabihan mo siya ng ganun, but no. Diba? Ang sinabi mo lang, no, tanggapin mo na meron na akong iba mahal, ngayon magpatuloy ka na rin sa buhay. Naging mahina siya, it's not your fault. Diba? Naging pabaya siya, it's never your fault. Diba? Meron ka rin buhay, meron kang desisyon, at meron kang pag-asa to improve your life pa. So bakit ka balik ng balik doon sa scene na hindi mo man lang siya kinausap? Well, siguro talaga nakakakonsensya yon, ano? O lahat naman, alam nyo, ito ang katotohanan. Kapag ka talaga meron tayong minahal sa buhay or mahal sa buhay na nagpaalam, kahit na yan ay natural death or nagkasakit or kinitil ang kanyang sariling buhay, di ba lagi naman nating nasasabi, uy, I could have done more, I could have spent more time with you, di ba? Sana pinagbigyan kitang lagi namang kulang, di ba? Lagi namang kulang, kahit na ako eh, me for example, nung mawala yung nanay ko, nung nabubuhay siya, parang kasi sabi ko nga sa inyo, alagain na rin yung nanay ko dahil meron siyang karamdaman. Di ba, nagre-reklamo ka, meaning ko na minsan umiiwas ka rin sa trabaho para tulungan yung nanay mo. But then again, nung nawala na siya finally, sana hindi ko iniwan si mami sa tabi niya. Sana hindi ako umiiwas nung pagka inaalalayan ko si mami, ganyan, napapagod din ako. O kaya bibili ka ng mga gamot, na ang dami-dami mga gamot, nakakalitoy, mga ganyan. Di ba, parang gusto ko, nandun lang ako lagi sa tabi niya. Ganun kapag kami nagpapaalam. Alam. 'Di ba? Pagka merong nangiiwan na sa atin, ganun talaga yung feeling, ano. But then again, it's up to you kung hanggang kailan mo bibitbitin yung burden na 'yon. You just have to let go, 'di ba? Hayaan mong mabuhay ka nang walang guilt. Hanggang dun lamang yung buhay ng taong minahal natin o nung minamahal natin, hanggang dun lang 'yon. 'Di ba? You have nothing to do with it. Namatay siya via natural death, it's God's will. Namatay siya via suicide, it was his will, 'di ba? Or her will. Hindi ko sinasabing God's will, ha. Is siya 'yun. Binigay sa atin ng Panginoon yung free will, 'di ba? The freedom to choose kung susundin ba natin siya, yung mga pamamaraan niya, o susundin natin yung atin, yung mga pamamaraan natin. At isa nga dyan, yung pagsisuicide. Hindi ako naniniwala na itinakda ng Panginoon na mag-suicide ka. Diba? It was your own will. Kung sakasakali, diba, na ginawa mo yung pagkitil mo sa sarili mong buhay. Ang pagkuha ng isang bagay na hindi naman ikaw ang nagkaloob. Diba? It's a God-given blessing. The blessing of life. Diba? At hindi kasalanan nino man kahit na sinisisi ka pa, no, na kitilin ng isang tao ang kanyang buhay ng dahil lamang sa pag-ibig. But then again, eto, meron po tayong espesyal na makakausap, ano, dahil gusto ko sana talagang malaman. Sabi ko, napakabigat nitong kwentong ito, at kung nabibigatan kayo, nabibigatan din ako, eh lalo naman siguro itong taong ito, nabibigatan siya sa tinakbo ng kwentong ibinahagi ngayon dito sa Dear MOR. Kaya naman sana na hinayaan ko siya makinig kanina eh. Kaya sa ngayon, eto na yung pagkakataon para kumustahin naman natin si Christine. Christine? Hello po. Hello, good afternoon sa'yo, Christine. Siya po ang ating letter sender, ano, na nagbahagi ng kwentong ito. Kumusta ka na? Okay naman po. Papaano ba yung okay mo na okay talaga? Alam mo, napakinggan mo, I'm sure, itong buong kwento. Yes po. Umiyak ka na naman kanina. Yes po. Okay. Pero, Ano po, okay na, nakasettle na po yung kasal namin. Tutuloy na namin ngayong September. Ngayong September, matutuloy na ang kasal nyo ni RD? Yes po. Yes. So, masasabi ba namin na good news ang nangyaring ito na rin? Or napipilitan ka pa rin, Christine? Hindi naman po. Okay na po. Naka-move on na ako. Tsaka okay na po kami ni RD. Oo. Sino nag-explain sa'yo na hindi mo kasalanan yung nangyari kay JR? If it's okay to you na tanungin ko yun. Yung kapatid niya po mismo. Kasi po yung kapatid niya nakausap ko po eh. Okay. Tapos sinabi po niya sa akin na yun nga po, mayroon may problem, may family problem din po siya. Mm-hmm. Yun, di ba? Alam nyo, si Christine, hindi pa kami nag-uusap nito kanina. Kaya nga sabi ko, no, Christine, kung nakikinig ka, kausapin mo rin yung pamilya, baka hindi lang ikaw. So tama pala ako na hindi lang ikaw ang pinoproblema. Pati po yung mga few friends niya, nakausap ko din. Oo. Parang ano po, gusto niya po kasi ako lang yung lahat na nasasabihan niya ng problema, which is ganun po kasi kami talaga noon, transparent kami. Okay. Tapos nung nawala na po ako, tapos parang nawalan siya ng ano sa, ng kakampi, ganun. Mm-hmm. Kaya nang hopeless na siya. Oo, kasi alam mo malaking bagay nga ano, yung support system kasi. Especially coming from the family and the relatives ng mga taong sabihin na natin may mga pinagdaraanan sa buhay. Diba? And maybe yun ay nakita niya nga talaga sa iyo, Christine. Yes. Oo, nakita kasi niya sa iyo. Kasi po siya sinasabi sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak niya na ano, na nanginginayang siya na nawala ako. At sinasabi po ng mga kamag-anak na kaibigan niya na habulin pa ako, may chance pa. Uh-huh. Wala na. Tapos hanggang wala na. Pero naman po lahat. Nakapag-settle na kami ni RD lahat-lahat. So, kumusta na kayo ni RD? Okay na po kami. Wala na po kami yung problema tungkol dyan. Nag-close na po namin. Kasi binaliwanag din po sa amin ng mga kamag-anak na hindi ko po kasalanan yun. Yan. Tsaka ako naman, ano, napaka, para sa akin, buong-buo naman din ang loob mo, no? Para sabihin talaga at harapin si RD na, ay, may problema pa ako dahil yung ex ko, eh, syempre, hindi naman biro ang pagpapakamatay. Di ba? Yes po. Parang na-traumatic lang po talaga ako nung time na yun. Mm-hmm. Kasi sinisig ko yung sarili ko. Pero after all naman po, nung na-realize ko na lahat-lahat na yung naging kasalanan na ganun na hindi ko naman kasalanan yun. Uh-huh. Choice niya yun. Ayun, doon ako nakabangon. Tsaka hindi rin ako binitawan ni RD sa lahat-lahat. Yan. Okay. Siguro ngayon ano, hayaan na natin. Total na nanahimik na si JR sa kinaroroonan niya. Ayan, and ikaw ba sa lahat-lahat ng mga nangyaring ito, meron ka bang gustong sabihin sa isang RD na napagod man pero hindi pa rin umalis sa tabi mo? Ano yun? Bago man lang ang inyong congratulations and best wishes, ano? Bago ang inyong kasal sa September. September ba? Next month? Apo. O, yan. Sige, baka may gusto kang sabihin kay RD. Please. RD, love, thank you kasi even through ups and downs, hindi mo ako pinitawan. Sa lahat-lahat, inaliwanag niya sa akin lahat. Yung tipo na magulo na yung mundo mo, mandidilim na yung paningin mo sa lahat, pero siya yung lagi nagbibigay ng ilaw sa lahat ng dilim ko sa buhay. At ano, maganap ka ng tao. Ang hindi naman maganap, talaga makakanap po ka ng tao na talagangin niya yung lahat-lahat ng mali mo hanggang sa itama mo lahat. Yan lang po. Yun, maraming salamat Christine for sharing your story sa amin ano, at sa pagtitiwala sa amin dito sa Dear MOR, and I'm honored na isa ang mga storya mo na ganito ka bigat na mai-feature namin sa final week ng Dear MOR. Yes, maraming salamat po. Maraming salamat Christine. And Saka, may gusto lang po akong sabihin. Ay, sige. Tungkol sa mga lalaki, I mean, kapag hindi kayo sigurado, huwag niya nang pasukin. Kasi kami mga babae, lalo na kami may mga karanasan na kapag kami umayaw, hindi na kami mapapabalik. Yun lang po. Yun. A message galing sa isang single mom, di ba, na yeah, who really values herself. Yun yung sinasabi ko nga sa inyo kanina. Thank you, Christine. Thank you. Yun. Na ang talaga mga single mother, no, lalo na kung matino naman kayo bilang single mother, hindi nyo dapat ipinagsasawa, isinasaisang tabi ang inyong value as a woman, 'di ba? At syempre lalong pahalagahan nyo rin ang inyong mga anak, kahit na sino pa ang inyong nasa harapan, dahil siguradong inyo yan, mga anak nyo yan. O sila ang dapat siguraduhin. Ang hindi natin sigurado, yung mga taong gustong pumasok sa buhay natin, sila yung aralin natin at tiyagain na mas kilalanin. Pero yun nga, no, napakaraming lesson talaga na natutunan natin dito sa story ni hashtag Dear MOR Consensya, ang story ang ibinahagi sa atin ni Christine. Thank you so very much, mga kapamilya. Tapos na po ang Wednesday edition natin. This is the final Wednesday na tayo magkakasama-sama. Meron pa Thursday and Friday. I hope you make time para makinig at tumutok sa mga nalalabing oras at panahon na tayo'y magkakasama-sama dito sa Dear MOR. If you're gonna miss us, we're going to miss you much, much more. Kaya naman magsama-sama lamang po tayo tuwing alas 12 dito sa Dear MOR. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guwapopoy. At yan ang ang kabuuan ng kwentong ito. Hashtag Dear MOR. Konsensya.